أقام الشيخ رحمه الله تعالى مسألة ثلاثين تاتا: رفع اليدين وكيفيته، كينوا مكون ميويلي ننمنا ياكي وكاتي ولوى تكبيرة الإحرام. أنا سمع رحمه الله تعالى ويرفع يديه نأينوا مكون ياكي ميويلي مع التكبير سمبامبا تكبيرا، يعني فالي أنا قلت تكبيرة الإحرام pamoja na kusema kwake Allahu Akbar na mikono nayo inakwenda anainua, wayarfa'u ilayhi ainua mikono yake miwili ma'a takbir sambamba na takbira Allahu Akbar au kablahu, au ainua mikono miwili hiyo kabla ya takbira. Ameshainua alafu ndio anakuja Allahu Akbar. الله أكبر كإما إيمان نتكبير أو ينزل يكون نتكبير إن أفواتا أو بعده أو بعد يتكبير الله أفضل هناك أن يقول الله أكبر لتبتاك يلي سنبامبا أو يتنغلي يكون أو يتنغلي تكبير. Na dalili yake hili Sheikh anasema kullu dhalika thabitun fi sunna, yote haya matatu yamethibiti katika sunna, katika hadithi. Miongoni mwa dalili za haya ambayo ameyataja Sheikh rahimahullah ta'ala, hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, amesema ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilimuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, idha qama lis-sala, hivi anaposimama kwa ajili ya sala, rafa'a yadayhi, anainua mikono yake miwili. Ameanza nini hapa, maneno au matendo? Matendo. Rafa'a yadayhi, ameinua mikono yake miwili, hatta takuna hadwa mankibaihi, mpaka mikono miwili hiyo alipoinua ikawa sawa sawa au usawa wa mabega mawili. Huu ndio usawa wa mabega mawili, ili bega ili bega, usawa wake. Thumma, kisha baada ya kuinua mikono yake, kabbara, ndipo alipoleta takbira Allahu Akbar. Fa idha arada an yarka'a, na anapotaka kurukuu, fa'ala mithla dhalik, hufanya mfano wa hilo. Maana kiko hapa, ataka kurukuu, anafanya mfano wa hilo, anaanza kutanguliza mikono kuashiria usawa wa mabega mawili, kisha analeta takbira Allahu Akbar, kisha anakwenda kwenye rukuu. Katika hadithi au katika dalili ambazo zimethibiti ni hii hapa. Hii ni hadithi ya moja katika haya matatu. أنا سمع رحمه الله تعالى ويرفعهما ممدودة الأصابع ويرفعهما نا أنا إينو مكون ميوليك هيو ممدودة الأصابع إكيوا أمينيو شير بدول ذياك بمينيوكا بمينيوكا ذكوا في الأنجلية جيوم amevinyosha, hajajikunja, amevinyosha. Na wakati wa kuvinyosha vinatakiwa vishikane, sunna vishikane, mtu asifanye hivi kama baadhi ya watu wanavyofanya. Allahu la sawa, mabega vimenyooka, vidole kwa kushikana kiwa vimeelekea juu. Kuna sehemu vitakuja watakiwa uviacharishe hivi, ipo sehemu katika swala unaviachanisha kana kwamba vinakamata kitu, sehemu ya kurukuu. Kwa kwenye rukuu mtu asifanye hivyo. Hii sehemu ya sehemu kama hizi kwenye takbira, umevibananisha, vimebanana, vimeelekea juu. wanaviachanisha katika rukuu huku ukiwa umekamata magoti. Kwa kila sehemu na utaratibu wake. Wayaj'alu kaffayhi hadwa mankibaihi, masala 35 hayo. Na ajalie viganja vyake viwili, viganja vyake viwili avijalie hadwa mankibaihi, usawa wa mabega yake mawili. Wa ahyanan, wa ahyanan, na baadhi ya wakati. Yubalighu fi raf'ihima, ainue zaidi, afanye mubalagha, azidishe. Fi raf'ihima, katika kuviinua viganja vyake viwili. Hatta yuhadi bihima atrafa udhunayhi, mpaka viwe vinakaribia kwenda na sambamba na ncha ya masikio yake mawili, ncha ya masikio yake mawili baada ya wakati. Kwa hiyo hili hapa limethibiti usawa wa mabega na usawa wa masikio mawili. Tupo hapo. Tayeb. Chini huko anasema wa amma massu shahmatay al-udhunayn bi-ibhamayhi, ama kugusa shaham mbili za masikio. Hii ni shaham ya sikio, hii ni shaham ya sikio. Hizi mbili zinaitwa shahmatay, shaham mbili za masikio mawili hizi sehemu. Ama kugusa shaham za masikio mawili bi-ibhamayhi, kwa madole yake gumba mawili, kama vile mashafi. Mashafi huoni msikiti yao wale wazee, na msikiti wazee Allah afu ana anavunja Allah Allah, yani kama vile mchezo. Wanafanya nini? Yani anataka kwanza kugusisha vidole gumba viguse sehemu hizi ambazo huwekewa vipuli kina mama shaham, lazima agusishe pale na madole ya kigumba. Alafu kwenye ile kugusisha kuendane, ile nia iwe imeingia pale. Ndio maana utakuta mtu anasema Allah afu ameivunja, maana ile nia haijaingia mpaka iingie ile nia, kwa maana hii swala ni kusudia na yaani kuna vitu vingi wanavyoumizana hawa kwenye kitabu. Yaani watakana ile takbira kwa ile nia ambayo kwamba kashaita, wengine wanafanya na waitu wanauswali kwa salati Allah, ile Allahu akbar. Yaani utakiwa uvute hisia kwamba ile haia nzima ya swala na nguzo zake na taratibu zake, ndio hii nitakaniswali Allahu akbar. Ukiweza basi hapo ndo gea hiyo namba 2 inaingia. Kinyume na hapo tuna mtu anakuja kunja mara arudia tena anarudia tena, basi hizo katika dakika 2 dakika 3 shetani anamchezea. Yote haya Sheikh anasema kugusa hizi shahamu za masikio mawili kwa madole gumba, fala asla lahu fi sunna, hilo halina asili katika sunna, halijathibiti. Ni kweli ipo hadithi imetaja kwamba uguse, lakini sio sahihi na haipokelewi hadithi kwa kuitwa hadithi, kwamba kile inaitwa hadithi basi fanywe kazi. Hadithi ina kanuni zake na taratibu zake, ili ipokelewe kuna masharti na vigezo, imeingia kwenye masharti yetu na imeambatana na vigezo na inapokelewa. Kwa kila mahala kuna sharti na vigezo, kila mahala sharti na vigezo, sharti na vigezo, mpaka kwenye hadithi. Hadithi hiyo ni sahihi, ni sahihi, imeungana chini yake, haina illa wala dosari, haina illa dosari, chenye yake imeungana, yeye imeungana, haina illa, haina illa, yapokelewa. Lakini kiangalia ile chenye chenye haijaungana, namba moja yapokea kutoka kwa namba 4, tutasema haiwezekani. Mpokezi namba moja hawezi kupokea kwa mpokezi namba 4, kuna watu wawili kati yake, apokee kwa namba 2, namba 2 apokee kwa namba 3, kisha namba 3 apokee kwa namba 4. Kwa haiwezekani kwamba apokee mtu wa karne wa mwaka labda 100 ya hijiria apokee kutoka kwa sahaba. Hakuna sahaba kipindi hicho. Nasema huyu hakukutana na sahaba, huyu hajakutana na sahaba, kapokea kwa sahaba gani? au tabiina apokee hadithi kutoka kwa bwana mtume moja kwa moja, tabiina kutoka kwa mtume, tabiina hajamuona bwana mtume sasa, tabiina apokee kutoka kwa Hureira, apokee kutoka kwa Anas, alafu Anas ndo aseme kasema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huko kuunganika kwa cheni kunazingatiwa. Anasema Sheikh, fala aslahu fi sunna, la asla lahu fi sunna, halina asili katika hadithi hili wala katika sunna za mtume, bali huwa indi min dawa'i alwaswasa, bali hili kwangu ni katika yale yanayoleta wasiwasi. Na ndio huu wasiwasi tunaozungumzia hapa, mtu anaingiza ile nawaitu au sadishi na sikio mara kwanza, mara pili, mara tatu, mara tano, huko ndio kaja akakubali. Kwa hiyo tumeona kwamba anainua mikono miwili huku analeta takbira sambamba, au analeta mikono kwanza kisha takbira, au takbira kisha analeta mikono. Na usawa wa hii mikono kwa maana viganja viwili, usawa wake ni mabega mawili, au yubalighu. Baadhi ya wakati Sheikh anasema yubalighu, azidishe katika kuinua viganja viwili mpaka ikurubiane na ncha za masikio, atarafa atarafa udhunaini, ncha za masikio yake ikaribie, sio kwa ile gumba, ila ile gumba ambayo hufanywa na Shafi'ia wengi, halina asili wala halina ushahidi uliothibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.